سوره قیامت پس ذکر کو انزول کې پس د سوره رحمان ځکه مخکې د قیامت حال بیان کړو سوره دهر کې مثال بیان او تمثيل سره ذکر کوي اځې مداو چې د انسان ذکر وکړو د اجزا او چې دا راجم کوم راجم کوم د دې ځای کې ولا زجر بیان دي او دریم داو صداقت چې قرآن مخکې بیان شو تا تحرک او تسلیوا په دې صورت کې به وایي چې نازي تذکرہ په آخر کې صدا ګوره د عبرت کتاب دی عبرت نه واخله په صورت کې تمثيل دی د قیامت لپاره هغه تعالی انسان دی او بیا تحویر دی او بشارت دی په لسو نعمتونو سره ابیا اخر کی تعریف ترغیب ورکی قرآن تا او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدار یقینا راغلی واقعی انسان باندی او وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو دیس شینم اغسط شوین این نمرات دوام دی چی مخی اتواع دا قواب دا او دا این نمرات دین ام مخی او اگا بہتر دی دکا دوی نمون خوکا نا نو قرآن اگا وقی ازی چاڑو نمی اینو کو دنیا کی نو دا وجود نا بارو کنا وجود و تنو حاصل چھو ان خلقنا الانسان من پیدا کړل دی انسان من نطفه امشاج دا نطفه ناچی ګډ وډ دا خط پکې دوارو نبتلیه مونږه امتحان کو په د باندې دا خو دینه مانی چې زبا دا سیم محمد محمد بنی نبتلیه امتحان کو په د باندې وجعلنا سميعا بصيرا نذکا اسباب ولور کو امتحان کې د کامیابی چې کوم اسباب یې هم ولور کړ کنه ها قوم ګر زودل او ریدون کې او لیدون کې په اسباب ذکا جزانین الله په خلق امتحان نه کوي سميعا بصيرا ها او سمیع و بصیر نمرات صرف دانا چا عقل ور سرومی کنه ان ادینا السبیل من خودل عزت لار لار د کامیابی لار د هدایت او ما شاکرن و ما کفورا ذکی بعد دو قسمه جوړیږي یا بشید تابدار د الله موحد او یا بشید نا شکران کفور او مشرک بشید دا دواړه قسمه ځنه جوړي او یو کوي نه بار بار الله ویلو کنه کزما فخر ما به یو کړیو په نما دواړه ځینه پیدا کړی امونګه تیارې کړې د کافرانو د پارا سلاسل دا غزان زیرونو چې خپو کې باچول شي واغلالن او دا غي توقونو چې مړای کې باچول شي وسعیر او د جهنم نو بشارت شروع کوي ان الابرار يشربون من كاس بشکان نیکان خلق چدين اغي بس کل کوي د داسې کاسونه په جنت کې کان مزاجوا کافوران چاري کې کافور اچولې دي د فن د فار او د لذت د فار کافور سشی دی عینن دا یو چینه دا پا جنت کی یشربو بیا عباد اللہ چسکل بکی داغینا دا اللہ بندیان یفجرونا تفجیرا او بیا بی روانی زان سرا پا روانو لو چی چر تدینو زان سرا بی بوزی کنا خود دا ابرار مانا کئی داغی اعمال صالحہ بیانی چیدی کم تصدیق شتا ہم پکی صدقا و صلا دو ارس پکشتا یوفون بن نظری دا ابرار خلق چیدی وفاکون کی دی پخپلو احکامو دا اللہ پا احکامو پا عقودو عهودو امام راضی بی العهدو العقدو نظر دا دی طولو دا دین احکامو تا نظور ویلی شکن بین نظر یا آگا چه خپل نظرو نیکلی وی خوابون یومن یریگ دا غروز ناکان شر رو مستطویر چه داگی اغا سختی و داگی اغا عذاب آر زیت رسیدلی اس چه داگی نا بچ نده اسمانو نا ازن شقت ازمکی او سطوری نور اسکوکمه پار سبان دی اثر پریوتے دی دیر اگد تو دیکھو عقیدہ دا او عمل ویتعیمون التوام او ارکی توام علا حبی سرد محبت تدینا قرطبیوی علا حب اللہ اللہ سر محبت تنزک داغ پنم باندے او داغ در زاد پارا پخپل مال کې برخه کوي دي اتمانانو د مسکینانو مسکینان له ورکی اتمانان له ورکی او قیدیان له او نیت یې څومره صفاده من او عذاب کې نشته ریا په کې نشته ولي وای په ځلو کې انما نتعمکم لوجه الله چې موږ تاسو له ذات او عام درکو د الله رضا لپاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مونږ غره پدې تمه نه یو تاسو نه الله وي نو غواړو تاسو نه پدې باندې بدلا انا افرین او شاباسه دغه خلق دی وي خلق خو په دغه نیت ورګي چې دلې مې طعام ورکو خوراک ورکو دیو زما صفاتونه کوي او یا به مانسو کار کسب او سه مهنت کوي فلوی نه زدا سنو کوم ما اوریدو منکم ان یتعمون مخکیم وی ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا او دی دا سوایینو اعمال لیکنه مونږ یریګو د خپل رب نه باغورز باندې چه دیره سخت ده و دیره ترخه ده عبوسن دیره سخت ده چه بندیان با بکی طول ده غسیشی او کم توریرن دیره ترخه ده فوقاهم اللہ ده نعمتون شورو شلسو پس بچ کل اللہ دیل را شر رضا لکا لیومی ده عذاب ده غیر وزنا ولقاهم اور ایک دیتا نظرتن تازگی دمخونو و سرورن او خوشحالی دزلونو دوار یو بل سر لگی فا نظرتن دمخونو سر و سرورن او خوشحالی دزلو داغا وکنا چی وجوه یوم ایزن ناظرتن الی ربی و جزاهم بما صبروهم او بدلی ورکردی تا پا سبب داغی چه صبر کلیو جنتن باغونا باغ او حریرن او ریخم متقین فی آل الارائک چه تکیاو انکی و رام کونکی و باغی کی باغلویلو کرسو او پالنگونو دی جنت و لائرون فی آشمسن نبوی نی باغی کنور گرمی ولازم حریرن او نو یخنی زمحریر چه اگا گلے پا کی جوڑی گی او برب پا کی جوڑی گی بروم پر جون اشتکانا اسمان کې هغه ته زم حریر طبقه ویفا ودانیتن علیم ظلالها او نزدی وی پدی باندې هغه سوري د جنتو وذللت قطوفها او تعبیبی هغه میوی د جنتو تذلیلن پورا پتا به دار سره دیبور پسې ندی دیبور پسې نه پاسی اوله په خپل راضی خواله ناشنا منظر دینو ویتو اپو علیم او گردو لیوشی پدی باندی پجنت کے بی آنیت لوخی من فزت دچاندی فزا واقواب او گلاسونا کانت قواری را چیغد شیشو دی نو شیشت چرٹنگی گی شیشه خو کلان کلونگی نو چا باوی جا خو باتی گلیر دلتن مونگی نو شدا کول نوی نا قواری را من فضتن اغا شیشه ده گٹی ندی دستا دا خو ده گٹی نجوڑی شوی دی نو دوالا نقصان دی پکی یو داده چی ماتی گی او بل داده چی دا خو روز رنا دا نو سپی نخکاری نو را شیشه خو تکتو را دا ده گٹی نجوڑا شوی او د جنت هغه چې هغه چاندینه ده نو ټول صفاتونه پکې دي هم شفافه ده چې څه دې پکې وای چې نو ښکاری و او هم سپینواله ډیر زیات ده سپینه شیشه خو چانه ده لیدلې هلته به وینو ان شاء الله تعالی هغه شیشې دي من فضت ان له چاندینه جوړ شي قدروا تقديرا اندازه کړی دي په اندازې سره دي جنتیانو بس چې څومره بوته ضرورت کنه ناغه بس کی او تاسو باندې کې دنیا په شانتي به دوي چې صفات شنو اتوي کی نو ټیک ده کچرا پکې نو توي اګه چې نه یې پکې نو متو یو اخوته ناغه ده کنه او بلیل تکیویلی رستو راضی متوفیفین کی کنا چه داغی اغا اخیری گوٹ با دم رخو گی اب دیو غر دیخا دی چه اٹول گلاس کن دا اخیری گوٹ تا پارا بیس کی ناسو غردو لیشی نو دا هم معنی دا قد دروها تقدیر آدخا ویسقون فی آکاسا سکول بشی پدی باندی اغا کاسی کان مزاجها زنجبیلا اگر کاسی ده شرابو تو جنتو چگی سره زنجبیل گٹ کڑی ده نو اگر نور و نالا نور دم را خوگوال زنجبیل ده جنت زنجبیل یادی زنجبیل خودل تادرکو تاوی نو ٹک ده دام دیر قیمتی شه ده دا خو بس دا سی دوا دا چې دې کې خدای کوم خصوصیتونه یې خېدی کنه ها د انسان د دې بدن او د صحت لپاره ها زنجبیل هغه د جنت اجزا ده هغه سړي عینن هغه چې نه ده فيها په دې جنت کې تسمى سلسبیلا او دا وی مشهور نوم سلسبیل ده لانم دې اسمی صفت ده زنجبیل خپل ذات نوم ده او دا سلسبیل یا صفت تا چه خلاصی گی نکنه و بس روان بای روان ویتوب علیم ولدان مخلدون او گرزی با پدی بانده همیشه اغا نو کران دا جنت اذا رایتا هم کل چیویوی نتا دلرنا حسبتا هم تبا گمان که لؤلؤم منصورا چه ملغلر دین وست شویم خلق وای چې دا چې مال غلره ونوسته چې دا سر غړي هغه به ولدانی د جنت هغه نوکران به وي ادي کله وېدا داوود مشرکان او ماشومان چې مړ دي کنه ها خلیل تا اللہ سر نشتے دا ناغبول مشرکان و ماشومان دیر خلیو دا دا جنت خپل خلق دے ولدان چه قرآن بار بار وی چه مکنون اگی وز پا خپل خیمو کی بند دی دیتا سا جنت خلیل تا کی اللہ سر کم دی او بد دے او بند ذہن چه کوتا ہے گنا نو کله چې وینه ته وای چې دا وزاره تا کله چې وینه جنتی سما په دغه جنت کې رائتا نعیم او ملکن کبیر نو به وینه ډیر په لوی عیش کې ها او په لوی بادشاہی کې جنتی باندې بادشاہ وای چې دا سه بادشاہ په دنیا کې خنشتا او بل دې به یوم نه لیدلې ښا داسې بادشاہان دي د مغولو بادشاہان یا دي وای میم ته لري کنو بیا به بادشاہ شيخه دا غي وسه بادشاہان لوی بادشاہي وای او هغه د نه جنتی ورخه عالیان سیا وسندسن او اغوستي به په جنت کې هغه جامې د نرم ریخمو خضرن چې تک شنه دي ویستبرق او غټ ریخم د قمقلو خلق دا کاری خواه قمقل اگه توی چه دین ننی خبر دا مان نور عقل خواه دا اللہ ورکلی و چه دین ور سرنی نو عقل کم شو دا آخرت دا پار دیر لوی غم شو نو دیوی چه دلتا دا قبر سوال جواب زدکا نو علتا و طبیع آسانه خواه دا وای تا تاغه ستاد ده ښکاری او ها او دلته کې شنه جامې واچو نلته بیا من سندس خضر شنه جامې واچې ها دا قمقلو خلق کار هغه سوال جواب چی هغه وستا ایمان ور کوي تنه شو ور کولې ته خلاله هغه ارسه نه ختم شو کار ټول د ایمان سره د روح سره دی ها او هغه خز دکړی دی هغه دې دکړی تاجت نشتا ا دې وی مونږ به شنو یو ازمون جامې به مشنی ازمون پټکی به مشنی همون به جنت پښنو سانګو ناسیو اې کی باندې به ها دا دنیا نه ده تبا ز شرک پاغ شنو شنو ورنو باندې ناشته ته چې دلته جامې شنی ویني نو ته په دې شرک کې دا درې غاښ شین نه ویني ته خو دغه ته فکر وکړه دا درې غاښ شین چې دا درې ټکی دی په ها ته دا شینې کانت ته وسنګ جنت ته دی ګور مشرک سره خو نشید دی کنه وحلوا اساورن واو چول شدیتا پا جنت کی باہوگان من فضتن دسپنو فسقاهم ربهم شراباً طهوراً او سکی با پا دی باندی رب دی شراب پاکو دلتوی مفسرین بلا واسطتن آخو ذکر شو نوکرانو خوراولو داغی دلاس نخو دیس کلو او صلی اللہوی زمان اللہ سنے اس کا نو ڈاریک و رازی خواہ نو چی رازی نوی نی بینا کنا پٹ بیا پلا او سطر نکی خواہ دام دلیل چی وسقاهم ربهم ڈاریک با اخپل رب پاگی شراب سکی کنا احادیث خو ڈیر دیت دی بدی کی خواہ انا آزا کان لکم جزان او تسلی بول ورکی چی جنت یانو احام زمونگ در باندې سه احسان نشتا بولی دستاسو اغا عمل دی قبول شوین این آزا اقنان دا نعمتونا کان لکم جزان دستاسو بدل دا او سو وکان سعیكم مشکورا دستاسو اغا عملونا اغا محنتونا و مشقتونا اغا روجی او تراوی اغا قبول شوی دی کنال لاتا دا د غیب عوض کې دل در کوي ها. او دا شراب اس کل ملو ګلاسونه خروجه کې ډیر پکار راځي ها، دا به قبول شوی نو. ترغیب قران ته، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، بشکمږه نازل کو تا باندې قران لګ لګ. فاصبر لحکم ربک، صبر کوا فیصلی زخپل ربتا. او دا دیدی مشکلاتو تا مگورا ولی ولا تطیع منهم آسما او کفورا، مرگرتیاو نکی تابداریو نکی دا دی خلقو، کسوک پا کی کافر دے کو گنانگار دے دیو تابداری بنگی خوا آسما او کفورا. دوار دمر گرتیا لائق ندی گوره. وذکر اسم رب بکام، او یاد کا او بیان کا نم در رب پل پا توحید سرا بکرتا و ماسویلا پا سحرو پا مازیگر کیم دا پریدما. وذکر اسم رب بکام او دے وقتو ندی خوا، سار دا سبق وقت دے، مازیگر دا سبق وقت دے. ومن اللیلی فسجد لہوم، او په بعضی وختونو د شپې کې الله تسجدی کوا د شکری، چې الله تا په ما ډېر لوی احسان کړی. چرته ځو چرته وسبحو لیلا طویلا، او تسبیح وایه د الله شپه اوږده. ان هؤلاء یحبون العاجلة، بېشکه دا خلق محبت کوي د دنیا سره. چې مخکې ویلو قیامه کې چې قران ته نه پاتې شو، کلا بل تحبون العاجلتا. نو دا عاصم او کفور نه دی، دی محبت کی د دنیا سره. و یذرون ورا اوم یوما ثقیلا، او پریګدی ارستو د خپل ځان اگر وزر ډیر درنه هغه شاته ورډول نه. نحنو خلقنام، الله یې مونږ پیدا کړی دي، چې مخ کې وې سنم پیدا کړی دی. وشددنا اسرام، امونږه مضبوط کړی دی، جوړ د دین. حضرت شیخ معنا جوړ، چې دی بدن کې الله څومره جوړونه پیدا کړی. هغه یو الله ته معلوم دی چې حدیث کې راځي 360، او داسې مضبوط کړی دی چې مانونه پیوچته یې. اجه دغه فکر وکړ چې لکه دا لاس باندې وځي غواره، او هغه به شي مات به شي غواره نه ماتي، ډیر مضبوطی یې کړی دا خو دې په صحیح ځای کې استعمال نکړنو. دې ځان سره ظلم زیاتې کيو نه، بس نه واقف انسان جاهل انسان د ځان دښمنی کنه. نو کار قسم دشمنی، کاغه دینی دشمنی نوم، او کاغه دنیاوی دشمنی نوم. الله چې تعالی دا خو صحت درکړلې، خو بدن درکړلې موټا، دا دې لپاره چې ته به دوه ګیلې نه برغې وړې. دا ځان سره زیاتې کې بیا و دا ګوره هغه باندې نه دا په خوانه دا خو ساسي بنگړي دی ښا. نو ګوره دې دوه ګیلې نه برغې وړې. ابیا رستو پیمانه په دې باندې چې بوډا شي، دا یو وس دا غیر زور راوته. وشددنا اسرهم، موږ د دې جوړونه مضبوط کړی دي. وېدا شینا بدل نام سالم، او کله چې موږ وغواړو نو بدل بکو د دې په شانتي تبديلا پورا په بدلولو. ان قیامت کې اول شانتي بدني بیا یو دامن یا دا چې دی بلری کو د دنیا نو نور خلق براول. ان عزی تذکرہ، بشکدا قران عبرت سے. ومن شاء اتخذ الى ربی سبیلا، زاغا چا چې خو خشی چې نسی خپل رب سره لارو نو او دی نسی ارزه کې. فمن شاء فمن شاء ورز زور خبره نه ده، ډیره سوچ خبره ده. الله دین کې سختی او زبردستی نشته ده. او ما تشاؤون الا ان یشاء الله، او تاسو نه غواړئ یو کار، که تاسو ډیر وای چې چیر ما قرآن زدکلیو ما علم زدکلیو ما دا کار اکل دنیا تجربه میں اکلیو او نا الا انشاء اللہ چه اللہ اغوالی نو بشی ان اللہ کان علیمن حکیمن بیشک اللہ پو حکمت والدی او داخلی اغا سوک چه فخیشی پا خپل رحمت کی والظالمین اعد لهم عذابا علیما او ظالمان دا پار خاص کر تیار کردی عذاب دردناکو سورت